Dobry wieczór Państwu, po 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Jest drugi dzień lutego, jest piątek, przed nami serwis. Justyna Mączka, Romuald Wójcik. Chcemy porozumieć się ze stroną izraelską, mówią członkowie specjalnego zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego. Wicepremier Gowin nie wyklucza doprecyzowania ustawy o IPN. W tym serwisie trójki powiemy także o trudnej sytuacji schronisk, do których trafia coraz więcej psów i kotów. I o przygotowaniach do zdobycia K2. Polscy himalaiści są już w bazie, w komplecie. W MSZ-cie zakończyło się pierwsze spotkanie polskiego zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Podobna grupa ma zostać powołana w Tel Awiwie. Uzgodnili to podczas niedzielnej rozmowy telefonicznej premierzy obu krajów. Agnieszka Drążkiewicz jest na miejscu. Witaj, Agnieszko. Co wiadomo po tym pierwszym spotkaniu? Ono wiadomo tylko tyle, że to takie wstępne, robocze spotkanie. Będą kolejne narady i będzie też praca nad doprowadzeniem do dialogu z Izraelem. Sprawa jest dość oczywista. My będziemy próbowali, jesteśmy powołani przez premiera i będziemy próbowali odnowić kontakty z Izraelem przyzwoite i porozumieć się w kwestiach, w których zaszło bardzo wiele nieporozumień. Przede wszystkim dotyczących treści ustawy. Tak mówił po spotkaniu jeden z członków zespołu, Bronisław Wilsztajn. Przypomniał też, że podobny zespół powstanie właśnie w Izraelu, o czym też często mówiliście przed chwilą. Jego szefem, jak w Polsce, jest wiceminister tamtejszego MSZ i to według Wilsztajna daje szansę na spokojną i na merytoryczną pracę obu zespołów, no a w przyszłości także na wspólne rozmowy. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Spór polsko-izraelski wynika z błędów komunikacyjnych, przekonuje Jarosław Gowin. Wicepremier podkreśla, że dobre relacje z Izraelem są kluczowe i mówi o możliwości doprecyzowania ustawy o IPN. Zobaczymy też, jaki będzie efekt prac tej grupy wspólnej. Nie wykluczamy, że w przyszłości możemy wrócić i do konkretnych zapisów ustawowych, tak żeby je doprecyzować w sposób, który już nie będzie budził naszym zdaniem nieuzasadnionych wątpliwości strony izraelskiej. Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że termin przyjęcia nowelizacji ustawy o IPN był co najmniej niefortunny. Jego zdaniem wypracowanie kompromisu jest możliwe. Szef polskiego rządu ma nadzieję, że w ciągu najbliższych dni lub tygodni sprawa zostanie wyjaśniona. W serwisie trójki kolejne tematy. Nie przybywa w Polsce schronisk dla zwierząt. Natomiast coraz więcej psów i kotów oddawanych jest do takich placówek, informuje Główny Inspektorat Weterynarii. Według jego danych w ubiegłym roku schroniska przygarnęły ponad 72 tysiące psów. A często nie są dobrze przygotowane do opieki nad zwierzętami, docenia zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdewski. Stwierdzamy w części schronisk niedostateczną liczbę boksów dla zwierząt, które są kwarantannowane. Często dochodzi też do tego, że niedostateczny jest stan techniczny tych pomieszczeń. O rażących zaniedbaniach inspektorzy weterynarii informują organy ścigania, ale jak przyznaje Krzysztof Jażdewski, trudno jest pociągnąć kogoś do odpowiedzialności. Obecne przepisy dotyczące schronisk są dość ogólne i tutaj rzeczywiście pod kątem, bym powiedział, takiego postępowania administracyjno-sądowego wcale nie jest tak łatwo udowodnić, czy w danym schronisku jest rzeczywiście za dużo psów, czy jest ich wystarczająca ilość. A więc za każdym razem mamy ten dylemat, kiedy podejmujemy bardziej drastyczne decyzje. Pod koniec ubiegłego roku do Sejmu wpłynęły dwa projekty nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Autorem jednego jest PiS, drugiego PO i Nowoczesna. Uczestnicy akcji ratunkowej z Nanga Parbat wrócili już do bazy pod K2. Pogoda w końcu umożliwiła lot śmigłowcem z Pakistanu. Adam Bielecki, Denis Urubko oraz Piotr Tomala wracają do wspinania na ostatni niezdobyty dotąd zimą ośmiotysięcznik. W górze działają już dwa zespoły. Powyżej bazy od wczoraj przebywają Artur Małek i Marek Milarski. A szczegóły w relacji naszego reportera. Dziś do pierwszego obozu na wysokości blisko 6000 metrów wyruszyli Janusz Gołąb i Maciej Bedrejczuk. Wspinaczkę nadal utrudnia jednak silny wiatr, mówi Krzysztof Wielicki, kierownik wyprawy. Nie wiem, czy ta akcja będzie miała wielkie powodzenie, czy tylko dotrze do jedynki, dwójki po to, żeby sprawdzić liny, zapasy, podnieść depozyty i pewnie wróci, ponieważ przy tym wietrze nie da się działać dalej. Rano do bazy wróciło 3 z 4 uczestników akcji ratunkowej na Nanga Parbat, którzy po odpoczynku w miejscowości Skardu są gotowi do działania na zboczach K2. Z dalszego udziału w wyprawie zrezygnował ratownik medyczny Jarosław Botor. Trwa poszukiwanie zastępstwa, przyznaje Krzysztof Wielicki. Aczkolwiek z lekarzami trudno, bo wszyscy mają kontrakty. Z ratownikami medycznymi też nie jest najlepiej, no ale próbujemy. K2 mierzący 8611 metrów jest drugim co do wysokości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. Narodowa wyprawa działa na zboczach ośmiotysięcznika od blisko miesiąca. Paweł Pawlica,

sure you've been thinking about just where the hell I've been. I painted your own pictures of the trouble I got in. There were times I will admit my heart's up better days. But I'm the type that has to lose to find I had it made. No use talking too much about things we cannot change. I know you think it's crazy, but I'm here to set things straight. I'm standing here to say that I'll give love a try. It's my complicated way to say I simplify. The way you think about your life is gonna change, change tonight. Don't even try, I'm that brown. As your man is back in town. Maybe it's cool to take your time. I was a fool out of my mind. So let's jump off of this merry-go-round. As your man is back in town. I was trying to wait, now I'm back to stay. I was wrong to think there was a better way. Now I see with my own eyes, about time I realize. I hope in time you will forgive, I'll never leave your side. The way you think about your life is gonna change, change tonight. Don't even try, I'm that brown. Your man is back in town. Maybe it's cool to take your time. I was a fool out of my mind. So let's jump off of this merry-go-round. 'Cause your man is back in town. So let's jump off of this merry-go-round. 'Cause your man is back in town. Matt Dusk, 12 minut już po godzinie 18. Każdy człowiek jest zaprogramowany do swojej wagi fizjologicznej. Jeśli przekracza tę wagę, to jest tak, jakby ciężarówkę napędzać jakimś małym motorkiem. Serce nie jest w stanie podołać nadwadze. Jak państwo myślą, czyje to słowa? Trenera personalnego? Może dietetyka? Otóż nie. To słowa arcybiskupa Henryka Hozera, który też jest lekarzem, na łamach Super Ekspresu namawiał do dbania o swoją sylwetkę. Takich zachęt ze strony ludzi Kościoła potrzeba więcej, uważa Hanna Stolińska-Fiedorowicz, dietetyk z Instytutu Żywności i Żywienia. O tym mało się mówi faktycznie, nawet się chyba nawet z tym nie spotkałam. Raczej się mówi jak w niedzielę, chcącą mi to smacznego obiadu, tamtego schabowego i innych rzeczy. Nie mówi się o tej walce z otyłością. Natomiast to jest bardzo dobre miejsce, żeby zacząć o tym mówić. Ta filozofia w Kościele była zawsze. Ksiądz profesor Witold Kawecki, dyrektor Instytutu Wiedzy o Kulturze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czyli religijny wymiar postu, umartwienia, odchudzania, powiedzielibyśmy diety, choć nie jest to do końca zupełnie dobrze powiedziane. Nie modne, bardzo niemodne słowo wstrzemięźliwość ma moc. Oczywiście, że tak mówimy o tym, że wszystko jest dla ludzi w odpowiednich ilościach, ale to te ilości właśnie są problemem w dzisiejszych czasach. Człowieka pojmuje się integralnie z ciałem i duszą. I to jest pewna jedność, a skoro tak, to ważne jest, żeby w zdrowym ciele był zdrowy duch. Czy są jakieś znane pani diety, posty, które zostały opracowane dla ludzi wierzących? Znaczy mówimy tylko i wyłącznie o tym poście Daniela. Ta propozycja sięga swoimi korzeniami Księgi Daniela. Ksiądz Jan Jędraszek z Palotyńskiego Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie Jeziornie. Fragment filmu reklamowego. W niewoli na dworze u króla Nabuchodonozora część młodzieńców izraelskich z Danielem na czele z powodów religijnych odmówiła spożywania tłustych, wykwintnych potraw ze stołu królewskiego. Prosili, aby przynoszono im przez 10 dni tylko warzywa i owoce i wodę do picia. A po 10 dniach ich wygląd był i lepszy, i zdrowszy niż pozostałych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie. Pani skorzystała z takiej diety? Tak. Jak się pani czuła? No muszę przyznać, że bardzo dobrze. Elżbieta Bogdewicz. Z jednej strony pozbyłam się problemów od strony układu pokarmowego, a z drugiej strony zauważyłam to, że od jedzenia można się uzależnić. Też, że taka wstrzemięźliwość w jedzeniu ma jednak ogromny skutek pozytywny dla takiego dobrego samopoczucia wewnętrznego. Zdarzają się takie osoby? Oczywiście, że się zdarzają takie osoby, które już przychodzą nawet z całą rozpisaną tą dietą. Ja bardzo odczułam różnicę i teraz zamierzam znowuż wrócić do tej diety. Rozumiem, że Wielki Post będzie tą okazją. Tak, zdecydowanie tak. Czy Wielki Post może być jednocześnie takim czasem, kiedy i pod tym kątem fizycznym patrzymy na siebie? No, Wielki Post jest doskonałą okazją, żeby dwa te argumenty spotkały się z sobą. Powstrzymanie się od pewnych pokarmów, znakomita tutaj motywacja religijna, na którą nakłada się też zdrowotna motywacja. Nie przeszkadzają sobie. Ja też prowadziłam w seminarium wykład na temat zdrowego żywienia dla przyszłych księży. Było bardzo dużo pytań, zaciekawienia. Im piękniej, ładniej, estetyczniej wyglądamy, tym większą miłość do drugiego człowieka wyrażamy. Jeśli się nie staramy o swój wygląd, zapach i estetykę całą zewnętrzną, to można powiedzieć, że też gardzimy innymi ludźmi, którzy z tego powodu na przykład mogą cierpieć, bo znoszą nasze różnego rodzaju ubytki. Więc tutaj to jest tak zwana integralna wizja człowieka, całościowa, z duchem i z ciałem, z intelektem i z psychiką. Człowiek jest po prostu jeden. Taka jest współczesna wizja Kościoła na temat człowieka. Jak tu trzymać się wstrzemięźliwości, skoro człowiek już myśli o kolacji? Oj, daleko mi do figurki redaktora Niedźwieckiego. Tematem zainteresował się Kuba Witkowski. No nie, to szans, proszę Państwa, nie mam żadnych. Dowiedziałem się właśnie, że redaktor Niedźwiecki robi dziennie 13 tysięcy kroków i to tylko po mieszkaniu. It's marvelous, you should care for me. It's awful nice, it's paradise, what I love to see. You've made my life so glamorous. You can. It's marvelous that you should care for me. Wonderful, marvelous that you should care for me. It's wonderful. To Shirley Bassey. Teraz nomen omen o wodzie w Naprawie. Mieszkańcy Naprawy, to niedaleko Rabki, od września ubiegłego roku nie mają wody w studniach. Zbiorniki wyschły, kiedy prace przy drążeniu tunelu dla Nowej Zakopianki nabrały tempa. Mieszkańcy o zaniedbania oskarżają urzędników, także budowlańców. Mało tego, mają podejrzenie, że woda im dostarczana w beczkowozach jest skażona. No mam już dość tego, bo nawet przychodzi koniec tygodnia, żeby poprać i no niestety, no trzeba wziąć sobie, pilnować, czy aby na pewno na ten weekend wody mi wystarczy. Mówi Bogusław Ziętara. Jego przydomowa studnia wyschła we wrześniu. Ja byłem pierwszy akurat, któremu brakło. Kolejnym sąsiadom brakło po bodajże dwóch tygodniach. Wśród tych osób, którym brakuje, kobieta 95-letnia, która samotnie mieszka w domu, I ona nie miała możliwości ani ugotować sobie obiadu, ani wypić herbaty, ani tym bardziej się umyć. Za taki stan rzeczy mieszkańcy obwiniają Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz budowlańców, którzy drążą tunel dla Nowej Zakopianki. Tam nie jest tylko kopany tunel, ale są też wybuchy przeprowadzane dość mocne, częściej domami w momencie wybuchu. Myślę, że to miało wpływ. Urzędnicy z rezerwą podchodzą do teorii mieszkańców. Iwona Mikrut z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że ich pracownicy zlecili już przeprowadzenie odpowiednich badań. Będą je wykonywać geodeci z Akademii Górniczo-Hutniczej. Ekspertyza ma być gotowa na przełomie lutego i marca. Wtedy będziemy wiedzieć już na pewno, czy są tam jakieś zmiany hydrologiczne, czy wpływ na nie ma wykop i drążenie tunelu, czy też nie. Więc w tym momencie jeszcze nie możemy powiedzieć, jakie będą efekty tych badań i tej ekspertyzy. Pomimo braku odpowiednich ekspertyz, mieszkańcy domagali się załatwienia sprawy. Firma budowlana postanowiła, że będzie dowozić mieszkańcom wodę z wodociągu w cysternach. Następnie ta woda będzie przelewana do plastikowych beczek ustawionych przy domach poszkodowanych mieszkańców. Tyle tylko, że... Ma być zdatna do picia, ale zbiornik, który jest, no nie jest czysty w środku, został przywieziony z resztkami jakimś piasku i tak dalej. Więc nie mamy do tego zaufania, kupujemy wodę do picia w sklepach. Ale tę przywiezioną beczkowazami wodę mieszkańcy używają do kąpieli czy mycia naczyń. Sprawie przyjrzy się teraz sanepid. Jak poinformował Jacek Żak, inspektorzy już dzisiaj zaczęli pracę. Sprawdzają, na którym etapie mogło dojść do ewentualnego skażenia wody. Czy ten wodociąg jest pod nadzorem inspekcji sanitarnej? Czy tam nie ma, mówiąc obrazowo, bakterii? Następnie woda z tego wodociągu jest transportowana beczkowozami. Kolejny aspekt, czy te boczkowozy spełniają określone wymagania co do transportu tej wody i następnie ten ostatni jakby ogniwo, te zbiorniki, które mają mieszkańcy przed domami, czy one spełniają określone wymagania i czy ta woda, która zostanie przelana z tych cystern, też nadaje się do spożycia. Sanepid planuje pobrać próbki wody w przyszłym tygodniu. Teresa Gut, Radio Kraków. Dziękujemy. Dodajmy, że tunel będzie po wybudowaniu najdłuższym tunelem drogowym w Polsce. 21 minut po 18. To Julien Doré. La lumière est divine sur le Porto Vecchio. Les nuages et le spleen ont tatoué ma peau. Je ne pars pas, je nage. Le murmure des vagues. Mais j'ai laissé ton nom et mon cœur sur la plage. Panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Jeżeli pan chce wygrać zawody z panem Markiem, jest bardzo prosty sposób. Jemy dużo czerwonego mięsa. To powoduje sklerozę, a przy tym schorzeniu szukanie czegokolwiek, 13 tysięcy kroków to żaden wyczyn. Ma pan rację, poza tym przy sklerozie człowiek nie pamięta, że ma nadwagę. No oczywiście i nie pamięta, ile zrobił kroków, tym bardziej może ich zrobić dużo. No po prostu bardzo dobra rada. 7 trójek na początku, 22. La main sur le Porto Vecchio. Je souris au venin qui me brûlait le dos. Pani Agnieszka, właśnie sprawdzę, czy ta piosenka w końcu trafiła na naszą listę przebojów. Lansuje, jak powiedziałem, kiedyś z uporem maniaka i nic. No, legendarna skuteczność. Tourner la page. Je reviendrai demain sur le Porto Vecchio. Pour oublier ta main et le goût de ta peau. J'ai la main sur le Porto Vecchio. Je souris au venin. to. Je ne pleure pas, je nage dans l'océan de flammes. Pour oublier ton corps, pour mieux tourner la page. Julien Doré, 25 minut po 18. Ponad setka dzieci bierze udział w zajęciach zorganizowanych przez Poleski Park Narodowy. Wszystko po to, by zrozumiały, że są wyjątkowymi mieszkańcami wyjątkowego miejsca, mówi kierownik zespołu do spraw edukacji w Poleskim Parku Narodowym, Anna Myka-Raduje. Uczymy, jak dokarmiać zwierzęta, ale tak, żeby to dokarmianie przyniosło korzyści, a nie szkodę. Jak dbać o tą przyrodę, żeby przynajmniej ją zachować w takim stanie, jakim jest w tej chwili, albo poprawić. Dzisiaj kolorowaliśmy łosia, bawiliśmy się z rozpoznawaniem głosów zwierząt i oglądaliśmy eksponaty. Każdy zestaw składa się z podstawy i kolumienek i staszy. Do daszka trzeba będzie przykręcić skręt, na który później zawiesimy karm. Natomiast daszek trzeba będzie przybić do kolumienek. Robimy karmniki teraz. Tutaj dzieciaki kawał dobrej roboty robią. Oczywiście przy pomocy dorosłych, bo oczywiście są gwoździe, młotki. Czasami coś się nie udaje. Marek Tokarzewski, adiunkt parku, zespół do spraw edukacji. Pomożemy im trochę przy tym, żeby te karmniki wyszły ładne. Będą mogły je potem zabrać do domów. Dzisiaj z rana pracownik naszego parku opowiadał dzieciom, jaki pokarm należy stosować do karmników, kiedy rozpocząć karmienie. Był taki wstęp teoretyczny, a teraz właśnie już przygotujemy się do ochrony czynnej, do praktyki. Dzieci potem same będą mogły właśnie uzupełniać pokarm w tych karmnikach. Zazwyczaj jak dokarmiamy, to większość osób na przykład chlebek daje, pieczywo. Tego nie wolno. Ptaki no nie pieką. Same sobie nie pozyskają chleba z natury. Za to ziarno tak. Bardzo chciałam mieć ptaka i bardzo chcę mieć właśnie ten domek na drzewie największym moim. Wiesz, co trzeba wsypać? Tak, ziarna, słoninkę. Tą wiedzę, którą zdobyły na naszych zajęciach, przekażą potem w domu, jaki pokarm, jaką karmę należy naturalną stosować dla ptaków, żeby im dokarmiać zimą. Pokażemy też inne formy ochrony. Jak na przykład mamy te budki lęgowe, to nie wystarczy, że je wywieszamy. Będziemy je na przykład czyścić z dziećmi, to będziemy w poniedziałek mieli takie zajęcia czysto terenowe. Wcześniej próbowaliśmy robić takie zajęcia otwarte zima w parku i przychodziło tak naprawdę po kilkanaście osób, z roku na rok coraz więcej, ale w tej chwili spotykają się z tak dużym zainteresowaniem. Co ciekawe, bardzo chętnie też rodzice przychodzą już na te zajęcia. Martyna Woch. Natalia Grzybaczewska. Jesteśmy wolontariuszkami w Poleskim Parku Narodowym. Podczas tych zajęć pomagamy, aby dzieci mogły się bezpiecznie bawić. Trzeba dzieci uczyć od najmłodszych lat. Część rodziców przychodzi z bardzo małymi dziećmi, bo chcą, żeby one tak jakby od początku uczyły się i rozumiały, że te tereny są naprawdę cenne i że my jesteśmy naprawdę w wyjątkowej sytuacji, bo to do nas przyjeżdżają inni, żeby zobaczyć tą wyjątkową przyrodę, a my nie musimy nigdzie jechać. W zajęciach warsztatach aktywnej edukacji ekologicznej społeczności obszarów Natura 2000 uczestniczą uczniowie szkół podstawowych, także gimnazjalnych, a nawet przedszkolaki. O tej akcji Dominik Gil z Polskiego Radia Lublina. 28 minut po 18, program trzeci, audycja popołudniowa. To zespół Rainbow. Now

summertime and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. You can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or return to 25. When the sun goes down, you can make it good and only buy. Tam man go Jerry. Proszę zastanowić się, może warto przeznaczyć zbliżający się weekend na badania profilaktyczne. A jest ku temu okazja, bo już jutro w całym kraju centra onkologii będą otwarte dla wszystkich chętnych. 4 stycznia świat obchodzi, jak wiemy, Dzień Walki z Rakiem. Ewa Dudzińska. Dzień Otwartych Drzwi to akcja zainicjowana przez Polską Unię Onkologii. Już od kilkunastu lat Światowy Dzień Walki z Rakiem obchodzony jest w placówkach onkologicznych i hematologicznych na terenie całego kraju. Tego dnia każdy chętny może wykonać szereg badań profilaktycznych, a że jest to najskuteczniejszy sposób na raka, najlepiej wiedzą osoby, które pokonały nowotwór, a teraz służą pomocą innym. Tak jak Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe. Najistotniejsze jest to, żebyśmy same dbały. To my kobiety, to my ludzie, bo dotyczy to również mężczyzn, musimy dbać o swoje zdrowie, sami musimy zadbać o to. Nikt nie jest w stanie tak dopilnować naszego zdrowia, jak my sami. Myślę, że jako społeczeństwo niestety nie mamy wpisanej w nasze życie profilaktyki. Tego samego zdania jest Tadeusz Włodarczyk, prezes Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty, który przyznaje, że panowie są bardzo oporni, bardziej niż kobiety i nie lubią się badać, a powinni zacząć o tym myśleć już około 40 roku życia. Jak skończyć 40 rok życia, żeby bezwłocznie poszedł z wizytą do urologa? Trzeba zadbać o swoje zdrowie, bo zaczyna się zwykle ta choroba po 40 roku życia. Ona ma bardzo spokojny i powolny czas rozwoju. W początkowej fazie, jeśli stwierdzimy, że buduje się jednak komórka nowotworowa, to jest możliwe do całkowitego wyleczenia. Oprócz badań specjalistycznych, podczas dni otwartych będzie można wykonać badania podstawowe, które często są pierwszym sygnałem, że coś zaczyna się dziać złego z naszym organizmem, przypomina Dagmara Mokwa z Centrum Profilaktyki Nowotworów Instytutu Onkologii w Warszawie. Będziemy wykonywać badanie morfologia krwi, którego wynik będzie na CITO mógł być omówiony od razu z lekarzem rodzinnym. Bardzo proste badania mogą nam dać dużo informacji na temat naszego zdrowia, ale i również porady specjalistów. Lekarz-onkolog, badanie znamion za pomocą dermatoskopu, czuję się zdrowa, ale wiem, że jestem zdrowa, bo mam wynik badania profilaktycznego, który potwierdza to, że rzeczywiście jestem zdrowa. Do badań profilaktycznych zachęca też minister zdrowia Łukasz Szumowski, który zapowiada pracę nad szybszą diagnozą i sprawniejszą koordynacją leczenia raka. Onkologia ma ogromny potencjał jeszcze poprawy, dlatego że wykrywanie i przeżycie pięcioletnie nie jest na takim poziomie, jakbyśmy chcieli jeszcze. W związku z tym chcemy teraz, zgodnie z exposé pana premiera Morawieckiego, stworzyć Narodowy Instytut Onkologii, który by pozwolił na lepszą koordynację, wcześniejsze wykrywanie tych nowotworów, na które umierają Polacy. A pomysłodawca i główny organizator Drzwi Otwartych, prezes Polskiej Unii Onkologii, dr Janusz Meder, przypomina, że nie jesteśmy bezradni w walce z rakiem. Warto się jutro jednak pofatygować. W wielu miastach w Polsce będą do dyspozycji lekarze. No i będziemy kolportowali i zachęcali do zapoznania się z kodeksem walki z rakiem, żeby jednak wiedzieć o tym, że nasze życie, nasze zdrowie leży w naszych rękach. Wszystkie placówki w kraju biorące udział w jutrzejszej akcji można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Unii Onkologii. Bardzo dziękujemy za tę informację. Ewa Dudzińska, pamiętajmy, 4 dzień stycznia świat obchodzi Dzień Walki z Rakiem, a w całej Polsce akcje związane z punktami otwartymi dla wszystkich chętnych. Program trzeci, 19 minut do 19. to Hank Williams Jr. Well, my mama met my daddy down in Alabama. They tied the knot, so here I am. Born on the bayou on the Texas line. Loved in Louisiana, raised on jambalaya. Now before I could walk, I had a guitar in my hand. By the time I could talk, I had my own band. I went on the road when I was 8 years old. When I turned 15, I was stealing the show. Money to burn and the girls are pretty. It didn't take me long to learn that I was born to boogie. When I was 18, I went to Hollywood. I met Elvis and Marilyn and Johnny B. Goode. Got my guitar painted and some California sun. A red Cadillac having too much fun. Now we were playing them halls and jamming them. And we moved it on over to MGM. They said, this is the boy we've been telling you about. He lit a cigar and he stuck his hand out. Got a deal for you. I'm gonna make you a star, give you 50,000 too. I told him my mama didn't raise no fool. I'll take your money, I'll make you movies. But I can tell you right now, I was born to boogie. I drank a whiskey by the gallon and I never back down and I love a good challenge. What I do now is what I did then. I like to get down with all my rowdy friends. Now I can be sweet and I can be mean. I still got my hat and I still wear my jeans. My shades are chrome, my guitar's steel. If you think I won't, then believe me I will. Get down on you, baby, cause I ain't no rookie. Apart and I was born to boogie. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Kłaniam się miłośnikom motoryzacji po sam cylinder w silniku. Dziś u nas o nowych samochodach na rynku. Będzie o dwóch modelach dla buntowników albo poszukiwaczy czegoś innego i o takim, który buntownicy będą omijać szerokim łukiem, a inni kupują go jak leci, to znaczy jak zjeżdża z linii produkcyjnej. Moto wiadomości. Sporo nowości pojawi się na najbliższym salonie samochodowym w Genewie. Między innymi Skoda zaprezentuje hybrydowy model koncepcyjny Skoda Vision X. W Genewie zobaczymy też nową markę, bo Seat oficjalnie wprowadza markę Cupra. To, co w Seacie było symbolem czegoś najlepszego, teraz będzie czymś osobnym. Podobny zabieg Citroen zrobił z DS-em. Nowa marka zadebiutuje podczas oficjalnej prezentacji już 22 lutego, a zaprezentowana zostanie w Genewie. Tam też pojawić ma się seryjna wersja nowego crossovera Lexusa UX. Pojawi się nowe Santa Fe, no i jak to w Genewie jeszcze kilka innych ciekawych samochodów zobaczymy. Nie zobaczymy w Genewie nowego Focusa. W Szwajcarii spojrzymy jedynie na odświeżone wersje Forda Edge i modelu K+. Natomiast oficjalny debiut nowego Focusa zaplanowany jest na kwiecień, kiedy o Genewie już nikt nie będzie pamiętał, a w centrum uwagi zostanie Focus. Jak to Focus? Wygląda na to, że właściciele Toyoty to ludzie najbardziej lojalni, przynajmniej wobec swoich samochodów. Portal iccars.com, badający amerykański rynek, opublikował listę 15 aut najczęściej posiadanych przez swoich pierwszych właścicieli przez 15 lat lub dłużej. Na pierwszym miejscu znalazła się Toyota Highlander. Blisko 20% kierowców, którzy kupili ten samochód jako nowy, jeździ nim co najmniej 15 lat. Aż 14 samochodów w top 15 to auta japońskie. Toyota zajmuje w rankingu 9 miejsc, w tym 5 pierwszych. Jedyny nie Japończyk w zestawieniu na miejscu ostatnim, 15. To teraz o buntowniku. W Warszawie oficjalnie po raz pierwszy pokazano wczoraj nowe BMW X2. Zdjęcia nowego auta można zobaczyć na naszym Facebooku na trzecim biegu. Bardzo zachęcam, żeby tam zajrzeć, polubić, popatrzeć. No właśnie, zdjęcia zdjęciami, a samochód nowy. Mówi Marcin Konkol z BMW. BMW X2 to jakby pierwszy model z gamy X, którą zaplanowaliśmy na rok 2018. Model z segmentu kompaktowego, z samochodów SUV Sport Activity Coupé. Przede wszystkim design tego samochodu nie da się pomylić z niczym innym, z innym modelem BMW. Niezwykle ekspresyjny, nie tylko przez stylistykę zewnętrzną, lakiery, opcje, ale także te właściwości jezdne, które daje. Jeżeli mielibyśmy to porównać do X1 albo następnego w linii X3, to co innego dostaniemy? Jak ten samochód różni się od tych swoich sąsiadów? Przede wszystkim możliwość personalizacji. Nowa linia stylistyczna M-Sport X z dodatkowymi elementami stylistycznymi, jakby podkreślają, bardziej offroadowy charakter. Bardziej też kompaktowy wymiar. BMW X2 jest mniejsze od X1, niższe, krótsze, żeby też pasować się bardziej w środowisko miejskie i pokonywania miejskich tras. To zaskakujące, bo ktoś mógłby się spodziewać, że dwójka powinna być od jedynki większa. BMW X2 wprowadzany jest z hasłem buntownik w rodzinie i tak jak przystał na buntownika, robi nam małe zamieszanie również, jeżeli chodzi o wymiar charakterystyczny. Grill przedni rozpoznawalny w każdym BMW, tu też ma inny kształt. Samochód mniejszy od jedynki, ale miejsca wcale mniej nie. Chociaż wymiary zewnętrzne się zmniejszyły, także rozstaw osi pozostał ten sam, czyli jakby przestrzeń pomiędzy osiami jest dokładnie taka sama, dzięki temu mamy odpowiednią ilość miejsca na nogi. Siedzi się też zdecydowanie niżej, o 2 cm niżej niż BMW X1, dzięki temu też zyskujemy przestrzeni nad głowami. Zmniejszanie rozmiarów też nie powoduje, że musimy cierpieć, czy to my podróżujący wewnątrz samochodu, czy też nasze bagaże. 470 litrów pojemności bagażnika. Na chwilę obecną trzy wersje silnikowe, wersja S-Drive 20i o mocy 190 koni mechanicznych i dwie wysokoprężne. W niedalekiej przyszłości, w zasadzie za miesiąc, kolejne jednostki benzynowe. 1.5 pojemności, 3 cylindry, 140 koni mechanicznych, sprzężone z 7-biegową, dwusprzęgłową skrzynią biegów. I jeździć będzie zapewne jak BMW, a to komplement. Przekonamy się wkrótce. Na trzecim biegu. Teraz o samochodzie, który buntownikiem trudno nazwać. Dacia sprzedała w zeszłym roku prawie 500 000 aut. Jest też liderem w sprzedaży samochodów prywatnym użytkownikom. Swoje najlepsze dni ma Dacia Duster. Na niektóre wersje czeka się nawet 6 miesięcy i nic nie wskazuje na to, że będzie krócej. W Warszawie pokazano właśnie nowego Dustera, który jak wspomniałem już rządzi na rynku. A teraz Janusz Chodyła z Renault Polska. Dacia Duster została zaprezentowana w 2010 roku. Zazwyczaj samochody żyją na rynku 4-5 lat w tej chwili, więc była potrzeba zaprezentowania nowego modelu, który zastępuje ten starszy, po to także, żeby zaproponować nowe wyposażenie w samochodzie, które do tej pory nie było dostępne, o które prosili klienci. Nowa Dacia Duster nie ma ani jednego wspólnego elementu zewnętrznego ze starą Dacią Duster. Zostało przeprojektowane także wnętrze, siedzimy w nim. To jest zupełnie nowa deska rozdzielcza z lepszymi materiałami wykończeniowymi. Układ kierowniczy, który jest wspomagany elektrycznie, fotele są dłuższe o 20 mm i samochód jest wygłuszony dużo lepiej niż poprzednik. W niektórych miejscach te materiały wygłuszające są o 50% grubsze, większe. Samochód jest bardziej komfortowy, cichszy, lepiej się prowadzi i ma szereg nowych rozwiązań typu automatyczna klimatyzacja, zapalenie automatycznych świateł po zmroku, kamery, które zapewniają widok dookoła samochodu, są cztery z przodu, z tyłu i po bokach, system ostrzegający o samochodach, które znalazły się w martwym polu. Klienci wychodzili chyba z założenia więcej za mniej, więcej dostać za mniej pieniędzy i to się w Dacii podobało, że było więcej za mniej w porównaniu do konkurencji. Czy teraz po tych zmianach, po wprowadzeniu nowych systemów, które siłą rzeczy muszą kosztować, ta relacja ceny do jakości utrzymuje się? Absolutnie tak, to znaczy podstawowa cena samochodu się nie zmieniła. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, o to co zmieniło się w środku i o zastosowane rozwiązania technologiczne, z którym z tych obszarów Dacia zmieniła się najbardziej? No właśnie to jest ciekawe, bo osoby, które jadą tym samochodem, a na przykład są posiadaczami poprzedniej Dacia Duster, twierdzą, że to jest zupełnie inny samochód. Nie wiem czy to dobrze, czy źle, biorąc pod uwagę, że klienci doceniali to co było. Samochód jest bardziej przestronny w środku, jest o wiele bardziej komfortowy. Układ kierowniczy jest łatwiejszy w obsłudze, to znaczy wkłada się o 35% mniej wysiłku przy skręcaniu kierownicą. Jednocześnie on się utwardza wraz z prędkością i lepiej izoluje drgania od szosy, co jest ważne przy przyjeździe terenowej. Zostaje się dużo lepszy samochód, praktycznie w tej samej cenie. I to może się bardzo liczyć. W terenie podobno spisuje się świetnie. Nasz test. A w teście znowu o buntowniku, takim przez małe B. Crossover Hyundai'a Hyundai Kona. Zbitka nazw może mało szczęśliwa, ale samochód w porządku. Nie udaje terenowego potwora, który Dakar po prostu połknąłby na śniadanie. Ale w mieście crossover spisuje się bardzo dobrze. Jest sporo podwyższony, więc żadna świeżo osadzona studzienka wystająca zaledwie 10 cm ponad asfalt nas nie zaskoczy. Układ jezdny przejęty z i30 samochodu, który w swojej klasie wyznacza standardy. To musi skutkować tym, że Kona się bardzo dobrze prowadzi. Układ kierowniczy jest właśnie taki, jaki powinien być. W ogóle nie zwraca się na niego uwagi. I o to chodzi. Silnik, bo o nim jeszcze nie wspomniałem, to też znamienne. Ostatnio w samych superlatywach mówiłem o innym silniku jednolitrowym, trzycylindrowym, czyli takim, jak był ten w Konie. Tym się nie zachwycam. Jest żwawy wystarczająco, ale jest głośniejszy i żłopał jak na takiego oszczędnego szkraba bardzo dużo. Wychodziło ponad 8,5 litra. To zdecydowanie za dużo, nawet biorąc pod uwagę gabaryty samochodu. A przecież u podstaw downsizingu leży oszczędność. Skrzynia sześciobiegowa, manualna, daje takie wrażenie, że wszystko mogłoby być bardziej elastyczne. No i siedzenia jeszcze powinny być wygodniejsze, lepiej trzymać. A poza tym wszystko klasa. To samochód dla tych, którzy chcą mieć auto jakieś po prostu inne. Bo przecież są w gamie, nawet u tego producenta, do wyboru takie samochody, które są takie same wielkościowo, ale mają na przykład większy bagażnik. To nie jest po prostu samochód inny. Można się za nim obejrzeć na ulicy, szczególnie jak zajrzy mu się prosto w paszczę. Wąskie światła na górze, duży grill w kształcie trapezu, lekko napompowana sylwetka. Wszystko tak, jak powinno być. Dobra widoczność i zaskakująco bogate wyposażenie. Nawet utrzymywanie toru jazdy między liniami, czy klimatyzowane fotele, czy podgrzewana kierownica. To ewidentnie odbije się na cenie, ale ważne, że coś takiego możemy zamówić. W sumie bardzo ciekawy miejski crossover, który jest inny niż inne. No i o to chyba chodziło. Tomasz Gorazdowski, dziękuję za dziś. To wszystko, usłyszymy się za tydzień. Chociaż mnie akurat nie będzie, ale o wszystko zadba Kuba. Czyli ja? A za 7 minut 19, program trzeci. Tak zastanawiałem się jeszcze, zastanawialiśmy się właściwie wspólnie nad tym wynikiem 16 tysięcy kroków tylko po mieszkaniu redaktora Niedźwieckiego. No, z drugiej strony ewidentnie za dużo płynów. To The Cashbox Kings. Mama, see what I found. You know everybody fishing. You know everybody fishing. You know everybody fishing. I believe I'll fish something. Well, the first thing I caught was a spoonbill cat. He long and slick, but he black like that. You know everybody fishing. You know everybody fishing. You know everybody fishing. I believe I'll fish something. All right, JP, let's fish. Taka miła piosenka dla pana Adama. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. Lista po 19, zatem za kilka, no może kilkanaście minut. Much I doubt, you know everybody fishing. You know everybody's fishing. You know everybody fishing. I believe I'll fish some too. All right, Joe, fish a while. I can't catch a fish to save my soul. You know everybody fishing. You know everybody's fishing. You know everybody fishing. I believe I'll fish some too. All right, man, let's fish a while.